الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين صدق الله اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلم لا حول ولا قوة دار نمونه دومی که در این سوره مبارک خواندیم برای عذاب دنیا این مطلب خونده شد که موسی علیه السلام بعد از اینکه فرعون را دعوت داد فرعون از دعوت موسی علیه السلام متأثر نشد به تمرد و سرکشی ادامه داد تا اینکه خداوند تعالی برایش عذاب آورد و به عذاب الهی گرفتار شد غرق شد بعد از غرق فرعون و بعد از هلاکت فرعون الله تعالی به بنی اسرائیل مقامی داد جایگاهی داد که این مقام و این جایگاه را قرآن تعبیر می کند به مقام صدق ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات همانا ما جای دادیم جایگاه و عزت دادیم به بنی اسرائیل مقام صدق مبوأ صدق مراد از مقام صدق و مکانت و منزلت مفسرین گفتند دو ملک مصر و شام مراد هست که مصر را هم به ارث اونها درآوردیم تمام خزائن مصر و ملک مصر هم از آن بنی اسرائیل شد و بعد به طرف شام رفتند. در شام هم اونها را جای دادیم. شام هم سرزمینی بود بسیار سرسبز آباد، تکی از بهشت. و رزقناهم من الطیبات، آنها را ما رزق دادیم، روزی دادیم از مالهای پاکیزه. بعد از هلاک دشمنشان خداوند هم بهشون جا داد، هم امکانات داد، هم رزق و روزی داد. خب این همه عزت می طلبید که اونها دیگه هیچ اختلاف داشته نباشند، اونها دیگه هیچ با هم مشکل داشته نباشند. ولی باز هم بنی اسرائیل اختلاف کردند، بنی اسرائیل دسته دسته شدند، گروه گروه شدند. فمختلفو حتی جاءهم العلم، اختلاف نکردند حتی که علم آمد، یعنی دیده دانسته اختلاف کردند، بعد از علم اختلاف کردند و بر توحید نماندند، گروه های متفاوت و مختلفی درست شدند. الله تعالی تخویف دنیاوی بیان می فرماید برای اینهایی که این همه نعمت خدای عزوجل بهشون رسید، باز هم راه اختلاف پیش گرفتند. ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه فی ما کانوا فیه یختلفون، بدون شک پروردگار تو عملا فیصله می کند بینشان در روز قیامت در آنچه که اختلاف داشتن. لذا حال هر کسی که به این قرآن هم شک داشته باشه مثل بنی اسرائیل و اختلاف کند، الله تعالی به او هم خطاب می کند. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، بظاهر اینجا خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را هست، اما در واقع این خطاب به رسول الله است که رسول الله به من شما بگوید. چنانچه دو تا امام لغت و امام نحو که ثعلب هست و مبرد هست، هر دو میگویند، قال تفسیر قرطبی نقل کرده، قال ابو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد سمعت الامامين ثعلبا والمبرد، از این دو امام النحو شنیدم، یعنی ثعلب و مبرد که یقولان میگفتند. معنا فان كنت في شك، معنای این آیه که فان كنت في شك، خدا به پیغمبرش نمیگه پیغمبر من اگر تو شک داری، بلکه معنا اینه ای قل یا محمد للكافر، ای محمد به کافر بگو، به منکر بگو، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ قُرْطُبِي، پس در واقع به کسی که واقعا شک دارد، کسی که باور ندارد، کسی که ایمان ندارد، به او خطاب است که ای منکر، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر شک هستی از اون چی که ما نازل کردیم به سوی تو، یعنی به سوی محمد صلی الله علیه وسلم، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، سوال کن از آنانی که کتاب را میخوانند قبل از شما، یعنی سوال کن از کسانی که کتب سابقه را میخوانند. تو اون کتب سابقه ذکر این کتاب، ذکر این پیامبر خاتم آمده، لقد جاءک الحق من ربک، حق از جانب پروردگار پیشت آمده، فلا تکونن من الممترین، هرگز از شک کنندگان نباش. و همچنین ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، دو درجه هستند، اول شک بعدا تکذیب، نه از شک کنندگان باش و بعد از شک نه از تکذیب کنندگان باش. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، نباش از آنانی که تکذیب میکنند آیات الهی را، فتكون من الخاسرین، پس از خاسرین و از زیانکاران میشی در دارین. یعنی اگر تو شک بکنی ای مخاطب و بعد از شک تکذیب بکنی، در هر دو دنیا تو در خساره و در زیان واقع میشوی. ان الذين حقق حال الله عز و جل می فرماید که یک گروه هستن که اونها مهر جباریت خوردن، بر اونها که قابل ایمان نیستن، اونها ایمان نمی آورند. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك، آنانی که ثابت شده بر آنان کلمه رب، کلمه رب چیه؟ پایینش بنویس بالعذاب، یعنی خدا در حق اونها فیصله عذاب کرده، برای اونها فیصله عذاب نوشته، اون انسان ها لا یؤمنون، ایمان نمی آورند. هر چی که دلیل دلائل برایشون بیاری بازم ایمان نمی آورند. ولو جاءتهم کل آیت، شما هر آیه پیش اونها بیاور که اونها ایمان بیاورند برای تصدیق نبوت، هر آیه بیاوری ایمان نمی آورند. تا کی ایمان می آورند؟ زمان ایمان می آورند که ایمان فایده نداره. حتی یرو العذاب الالیم، حتی که عذاب الیم را، عذاب دردناک را ببینند، تا اون زمان اینا ایمان نمی آورند. حتی اگر انسان در زمان علائم عذاب ایمان بیاورد هم ایمانش قبوله، ولی اکثرا این درگیر شدن به عذاب، این گرفتار شدن به عذاب ایمان می آورند. الله می فرماید اون ایمان به دردشون نمی خورد. و الا انسان اگر مشاهده بکند آثار عذاب را، علائم اولی عذاب را، کسی ایمان بیاورد این ایمانش قبوله. الله تعالی اینجا سرزنش بیان می فرماید که چرا وقتی که آثار عذاب را می بینند حتی هم ایمان نمی آورند. این قوم ها ایمان نمی آوردند، فقط قوم یونس ایمان آورد، آثار عذاب را دیدند، علائم عذاب را. درباره قوم عاد شما خواندید که وقتی که در سوره احقاف که وقتی که آثار عذاب را دیدند، پیش مقدمه عذاب را دیدند، اون ابری که به شکل عذاب بود و ابر سیاه رنگی بود، وقتی که دیدند گفت هذا عارض ممطرنا، این ابری هست که آمده به ما باران بده، قحط ما را پایان برسانه. لذا اونها متنبه نشدند، از شرکشان این وقت هم توبه نکردند. اما وقتی که قوم یونس همین آثار را دید، قوم یونس ایمان آورد و توبه کرد، الله تعالی توبهش را قبول کرد. پس فلولا، بعضی گفتن به معنی نفی هست، بعضی گفتن این کلمه سرزنش هست، کلمه تنبیه هست. فلولا کانت قریتون، چرا هیچ قریه ایمان نیاورد که ایمانش به او نفع برساند؟ فلولا کانت قریتون آمنت، چرا قریه هیچ قریه ایمان نیاورد؟ چه نوع ایمانی که فنفعها ایمانها، ایمانش به او نفع بدهد؟ الا قوم یونس، مگر قوم یونس زمان ایمان آورد که ایمان بهش نفع داد. ببینید همه اقوام، حتی فرعون وقتی که عذاب را مشاهده کردن ایمان آوردند، ولی این ایمان نفع نداد، چون این زمان ایمان نبود. قبل از اینکه انسان به گرفتار بشه حتی علائم را ببیند مثل قوم یونس ایمانش پذیرفت میشه. الان الله تعالی اینجا تنبیه بیان می فرماید برای اونهایی که علائم عذاب را میبینند و ایمان نمی آورند، مثل یونس، قوم یونس که اونها علائم ایمان را دیدند و ایمان آوردند، اونها قوم پذیرفته شد. پس اینجا لولا کلمه تنبیه هست، معنی میشه چرا ایمان نیاورد. لولا آمنت، ای ما آمنت، چرا ایمان نیاورد؟ هر قریه که هست چنان ایمانی که فنفعها ایمانها، ایمانش برای او نفع بده. الا قوم یونس، مگر قوم یونس لما آمنو، زمانی که ایمان آوردند، کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ما دور کردیم از آنان عذاب رسوائی را در زندگی دنیا. و بعد متعناهم الهین، آنها را حق استفاده کردن از دنیا و زندگی دنیا دادیم و بخشیدیم تا مدتی. ببینید اولا این که بنده عرض کردم تفسیر این آیه به این شکل هست، این را از امام رازی برای شما نقل می کنم و عبارتش را می خوانم که امام بزرگوار امام رازی در تفسیر کبیر خودش نوشته: فلولا کانت قریه هلا کانت قریه واحده من القرى. چرا اینطور نشد که یک قریه از قریه ها التي اهلكناها، اون قریه هایی که ما قبلا اونا را هلاک کردیم، تابت عن الكفر، چرا اینطور نشد که از کفر برگردد و اخلصت فی الایمان و در ایمان مخلص بشه قبل معاینت العذاب، قبل از اینکه عذاب را معاینه بکند؟ الا قوم یونس. چرا اینطور نیست؟ هیچ کس ایمان نیاورد مگر قوم یونس، ولیکن قوم یونس لما آمنوا فعلنا بهم کذا و کذا. قوم یونس وقتی که مشاهده کردند آثار اولی عذاب را و اونها ایمان آوردن، ما به اونها چنین و چنان بخشیم. گرچه ذکر حضرت یونس علیه صلات و سلام تقریبا در 6 تا سوره قرآن مجید هست، در بعضی سوره ها فقط ضمن انبیا نامش هست، دیگه تفصیل بیشتری نیست. در یکی دو تا سوره درباره یونس علیه صلات و سلام مقداری تفصیل آمده، اما تفصیلش و توضیحاتش به قدری هست که کافی نیست. زیاد اطلاعاتی درباره خود حضرت یونس علیه صلات و سلام نیست. حضرت یونس علیه صلات و سلام را میگویند در زمان تقریبا بنی اسرائیل بوده، بعضی میگویند که بین بعد از موسی علیه صلات و سلام و شعیب بوده، بعضی میگویند که همزمان با حضرت حزقیل بوده. خب انبیاء بنی اسرائیل در شام بودند و یونس علیه صلات و سلام در سرزمین عراق بوده، در سرزمین نینوا، نینوای عراق اونجا بوده. و یونس علیه صلات و سلام همین قدر از آیات قرآن مجید مستفاد میشه و معلوم میشه که بدون هماهنگی رفتند، اجتهاد کردند و بر این گمان بودند که حال که فیصله عذاب برای قوم من شده باید من در میانشون نباشم و من بروم. لذا یونس علیه الصلاه و السلام حرکت کرد، رفت به طرف دجله و از دجله بر کشتی سوار شد که به طرف شام برود. وقتی که بر کشتی سوار شد، در وسط کشتی به مشکل افتاد، به سیلاب افتاد. ناخدای کشتی گفت همیشه وقتی که کسی، چون هیچ بادی نبود، هیچ بهانه ظاهری نبود، همیشه کسی که فرمان مولا و آغایش را نکند کشتی چنین میشه، که یونس گفت اون من هستم. گفت در میان شما قطعا کسی هست، اما اونا قبول نکردند. به ظاهر یونس دیدن، گفتن شما آدم شریفی هستید. بالاخره قرکشی شد، هر بار که قرکشی شد فساهم فکان من المدحضین. قرآن میگه که اونا قرکشی کردند، اسم یونس در می آمد. لذا یونس گفت من مطمئنم که منم. خودش را در دریاچه انداخت و الله عز و جل حوت را و ماهی را آماده کرده بود که یونس علیه صلات و سلام را ببلعد، اما اجازه نداشت یونس را هضم بکند و یونس را در داخل شکمش ببرد، از معدهش هضم کند، تا اینکه یونس علیه صلات و سلام در اون جای تاریک، در اون ظلمات بر ظلمات، تاریکی در تاریکی توجه شد که این امتحان الهی بود و من اشتباه کردم. اونجا شروع به استغفار کرد: لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین را خواند. بعضی گفتند 3 روز در شکم ماهی بود، بعضی بیشتر گفتند 40 روز حتی هم گفتند. بالاخره الله تعالی می فرماید که بعد از مدتی ماهی اون را به دستور خدا بیرون انداخت. در ساحل کنار دریا و یونس علیه السلام بعد از چند روز در ماهی و در شکم ماهی و آفتاب ندیده و هوا ندیده، یونس مریض شده بود، افتاد، بیحال افتاد. الله عز و جل بعد از اون برای یونس، برای صحت و سلامتی یونس، برای اینکه بدنش مشکل پیدا نکند، انتظامات و برنامه ریزی های دیگری هم فرمود. بالاخره این داستان یوسف یونس هست. و از اون طرف قوم وقتی که آثار عذاب را مشاهده کردند، قوم وقتی دیدن همونطور که یونس گفت کم کم ابر سیاه دار میاد، کم کم عذاب دار میاد، همه سراسیمه شدند، رفتن پیش پادشاهشون، پیش رئیسشون که چیکار بکنیم. اونا گفتند که تنها راه اینه که بریم خانه یونس و بگیم ایمان میآوریم، معذرت خواهی بکنیم تا خداوند عذاب را دفع کنند. دوان دوان رفتن، دیدن یونس نیست، داد و فریاد کردن، گریه کردن، تا اینکه پادشاه گفت همه جمع بشید به میدان اصلی شهر و اونجا خود ما پیش خدا داد و فریاد میکنیم، گریه و زاری میکنیم. همه جمع شدن، گفت بچه ها را بیارید، زن ها را بیارید، کوچک بزرگ بیایند. اینجا وقتی که آمدند همه فریاد زدند، گریه کردند، خدا را زاری کردند، خدایا ما از عذاب تو میترسیم و ما ایمان میآوریم، آنچه که دستور شما باشد ما قبول میکنیم. اینها توبه کردند و الله عزوجل چون توبهشان صادقانه بود، الله تعالی توبهشان را پذیرفت و عذاب را از اونها دفع کرد. بعد از اون که یونس علیه السلام از شکم ماهی بیرون آمد و مدتی بعد الله تعالی در همون جا اون از اون نگهداری کرد و ارسلناه الى مئت الف او یزیدون. خداوند عزوجل او را دوباره پیش 100,000 نفر، چونکه باشندگان شهر و امت نوح و امت یونس علیه السلام 100,000 نفر بودند، و ارسلناه الى 100,000 او یزیدون، یا بیشتر 100,000، بعضی گفتن 120,000. او را دوباره خداوند فرستاد که برو الان این قوم توبه کرده، ایمان آورده، برو اینها را ارشاد کن. یونس علیه السلام آمد و به تبلیغ و به ارشاد و راهنمایی قوم پرداختن. الله می فرماید که فآمنوا، ایمان آوردند و ما اونها را تا یه مدت دیگه زندگی بخشیدیم. فآمنوا فمتعناهم الی حین، ما تا زمانی تا مدتی به اونها بهرگیری از دنیا و از زندگی دنیا و از امکانات دنیا دادیم تا زمانی که موت طبیعیشون فرا میرسد. الا ای حال، این خلاصه داستانی هست که در رابطه با یونس علیه السلام آمده. اینجا خدای عزوجل توبیخ بیان می فرماید برای اقوام دیگر که چرا مثل قوم یونس وقتی که آثار عذاب را دیدن چرا توبه نکردند، چرا بر نگشتند. و این توبه را و این ایمان را بنده قبلا تشریح کردم، این ایمان را میگن ایمان یأس. یعنی انسان کم کم از زندگی که ناامید بشه و احساس بکنه داره این دنیا را ترک میکنه، ولی هنوز برای زنده ماندنش امیدی هم هست، این زمان انسان توبه میکنه. این توبه، توبه ناامیدی هست، این پذیرفته میشه، توبه بعث پذیرفته نمیشه، ایمان بعث پذیرفته نمیشه. که وقتی که عذاب شروع بشه، درگیری شروع بشه و یک یک اونها از پای در بیاید، کشته بشند، غرق شروع بشه، سیلاب شروع بشه، الان ایمان بیارد. این دیگه ایمان جنگ است، زمان جنگ، زمان درگیری، زمان درگیر شدن، این دیگه پذیرفته نمیشه. لذا الله می فرماید فلولا كانت قريه آمنت فنفعها، چرا نبود هیچ قریه ای که ایمان بیاورد، چنان ایمانی که نفع ببخشد ایمانش به او، الا قوم یونس، لیکن قوم یونس ایمان آورد. چطور؟ لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، زمانی که آنان ایمان آوردن دور کردیم ما از آنان عذاب ذلتبار را در زندگی دنیا، و متعناهم الی حین، ما آنها را متاع دادیم یعنی بهرگیری از زندگی دنیا تا مدتی. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، اینجا تسلی برای رسول الله است، ای پیامبر تو هم بر ایمان نیاوردن قومت ناراحت نباش، اگر خدا میخواست همه ایمان میآوردند، ولی مجبورشون میکرد ایمان بیاورند. قبلا خدمت شما عرض کردم که این ایمان مطلوب نیست، چون ایمان ایمان جبر میشه و الله عز و جل ایمان اختیار میخواد نه ایمان جبر. ولو شاء ربك لآمن من في الارض جميعا، اگر ربت میخواست ایمان میآورد تمام آن کسانی که در زمین هستند، کلهم همه، جمیعا همگی. اما جوابش چیه؟ ولكن ليبلوهم، الله میخواد چیکار کنه؟ امتحانشون بکنه. ایمان جبر با امتحان در تضاد است، منافات دارد. خداوند مجبور کنه ای مردم بیایید، چنان عرصه را بر اونها تنگ بکنه که همه مجبور بشن ایمان بیاورن. پس ابتلا نمیماند، امتحان دیگه نمیماند. هر جا خدمت شما عرض کردم ولیکن لیبلوهم ولیکن لیبلوهکم مقدر است. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسِ، به پیغمبر الله می فرماید که تو خیلی علاقه من به ایمانشون هستی، آیا این نوع ایمان که مجبور بکنی مردم را؟ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، آیا مجبور میکنی مردم را حتی که مؤمن بشند ایمان بیاورند؟ خدا میتونه این کار را بکنه، ولی الله عز و جل این ایمان را نمیخواد اصلا که اونها اجبارا ایمان بیاورند. و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، برای هیچ نفسی نیست، هیچ نفسی نمیتواند ایمان بیاورد مگر باذن الله، به توفیق الله. لذا هر کسی که ایمان می آورد هم بنابر توفیق الله است. و یجعل الرس علی الذین لا یعقلون، اما خداوند قرار میده رس را، منظور غیر ایمان، غیر ایمان چیه؟ شرک، اون را بر غیر مؤمنین، علی الذین لا یؤمن لا یعقلون، که عقل ندارند، غیر مؤمن هست، مشرک هست. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، بعد از اینکه به پیغمبر خودش فرمود تسلی داد که شما مجبور نکن کسی را که ایمان بیاورد و برای این نوع ایمان هم راضی نباش. در اینجا ذات برای کفار است که اینها با وجودی که آیات الهی را، اون آیاتی که باید ایمان بیاورند، اون آیات الهی را میبینم باز هم ایمان نمیآورند. قل انظروا، به آنان بگو نگاه کنید، ببینید، مطالعه بکنید، ما ذات السماوات والارض، چی هست در آسمان و زمین، از چه نظر؟ بنویسیم من الآیات الداله علی التوحید، اون آیات و نشاناتی که بر توحید خدا دلالت میکنند، چه آیات فراوانی هست، چه دلائل زیادی هست. اما این آیات به مشرک و به کافر نفع نمیداد. و ما تغنی الآیات و النذر عن قوم لا یؤمنون، این آیات فایده نمی بخشد و همچنین نذر من، انبیایی که برای ترس انسان ها آمدن، فایده نمی بخشند و دور نمی کنند مشکل را، کفر را، شرک را، عن قوم لا یؤمنون، از قومی که ایمان نمی آورند، یعنی خداوند به زور اونها را مؤمن نمی کند. پس اینها منتظر چی هستند؟ منتظر عذابند. اینا مقدرشون از عذاب است. فهل ينتظرون الا مثل ایام الذين خلو من قبل، پس آنان منتظر نیستن مگر مثل واقعات و ایام کسانی که گذشتن قبل از اون، فقط منتظر عذاب هستن، ایمان نمی آورن، بر ضد خودشون استوار هستن. الله می فرماید قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، به آنان بگو منتظر باشید، من محمد هم با شما منتظر. عذاب که بیاد همه شما از بین می روید. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک، این بیان سنت الله است. وقتی که عذاب بیاید ما پیامبران خودمون را و همچنین کسانی که ایمان آوردن مخلصانه اونها را نجات میدیم. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک، آنانی که ایمان آوردن همچنین ما آنها را نجات میدیم. حقا علینا ننجی المؤمنین، حق است بر ما، اما این حق بنیست تفضلا، حق تفضلی هست، الله فضل میکنه تفضلا لا جبرا، واجب نیست بر خدا، اما خود خدا فضل میکند بر ما، حق است که ما نجات بدهیم، نجات میدهیم مؤمنین را، کسانی که از ته دل با خلوص قلب ایمان آوردن. خب بعد از اینکه این همه دلائل، این همه واقعات، این همه نمونه های عذاب از قوم فرعون خواندیم، از قبل از اون از قوم ابراهیم علیه السلام خواندیم، حال الله عزوجل در پایان سوره دعوت می دهد تمام مردم را به سوی توحید و دلائل توحید را به صورت شفاف، به صورت واضح در پایان سوره الله تعالی بیان می فرماید. قل یا ایها الناس، اعلام بفرما ای مردم، ان کنتم فی شک من دینی، اگر شما در شک هستید از دین من، از آیین من و از توحید و یکتا پرستی من، این اعلام به شما بادا. فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله، من عبادت نمی کنم، پرستش نمی کنم، هر کسی امیدوار هست برای این که من پرستش بکنم خدایش را اون ناامید باشد. فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله، من عبادت نمی کنم آن خدایانی که شما بغیر از الله آنها را عبادت می کنید. ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم، اما من عبادت میکنم الله را، آن اللهی که يتوفاكم شما را کامل میگیرد، یعنی موت میدهد. و امرت ان اكون من المؤمنين، و من امر شدم از جانب الله عز وجل، دستور دریافت کردم ان اكون من المؤمنين، از مؤمنین باشم، به خدا ایمان بیاورم، و همچنین امر شدم که ان اقیم وجهک للدین حنیف، چهره اترا منظور دل هست، قلب هست، وجهک قلبک، راست کن برای دین در حالی که یک سو باشی، یعنی برای توحید خالص، برای عبادت خدای یگانه. و همچنین امر شدم ولا تكونن من المشركين، این امر شدم که هرگز نباشی تو از مشرکین، به من گفته شده. پس من از این به بعد ای مشرکان شما انتظار داشته نباشید که به سوی شما بیام. فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولا تدعو من دون الله، این دلیل فلا اعبد الذين هست. الله تعالی می فرماید بغیر از خدا کسی را نخوانید. اینجا خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلم راست، ولی مراد من و شما هستیم، امت هست، احاد هستن، تک تک هستن، چنانچه تفسیر خازن نوشته ولا تدعو من دون الله والمعنى لا تدعو ايها الانسان ما لا ينفعك الى اخره. ای انسان، ای مخاطب، شما فریاد نزن به غیر از خدا. ببین غیر از این چقدر میتونه واضح تر بشه آیه. فریاد نزن، کمک نگیر، استمداد نکن. من دون الله، به غیر از الله، ما مآم است همه معبودان، همه آنهایی که لا ينفعک ولا يضرک، هیچ نفعی برایت ندارند. فریاد زدن اونها و هم هیچ ضرری برایت ندارد. یعنی اگر فریاد بزنی نفع نمیبری، اگر نزنی ضرر نمیکنی، چون به دست اونها چیزی نیست، نه نفع هست و نه ضرر. فإن فعلت، بالفرض اگر این کار را کردی، از غیر خدا استمداد کردی، یا فلان ادرکنی، از غیر خدا استمداد کردی، فإنك اذا من الظالمین، همانا در این هنگام از ظالمین خواهی بود. بر خود ستم کردی، بر خود ظلم کردی. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، این دلیل ولکن اعبد الله است. چرا فقط خدا را عبادت میکنم، غیر خدا را عبادت نمیکنم؟ به این دلیل، و این یمسسک الله بضر، اگر خدای عزوجل برای شما به شما برساند آسیبی، مس رسوندن هست، به شما برساند ضرری آسیبی، فلا کاشف له الا هو، دور کننده اون مرض، اون آسیب، اون مشکل نیست مگر خود خدای عزوجل. و این یردک بخیر، اگر الله نسبت به تو اراده خیری داشته باشد، فلا راد لفضله، هیچ کسی نیست رد کننده فضل الله، یصیب به من یشاء من عباده، الله میرساند به هر کسی که بخواد از بندگانش اون خیر را، یصیب به خیر را، و هو الغفور الرحیم، اون ذات بخشاینده و مهربان است، هر کسی را که بخواد نفع میرساند، ضرر میرساند. قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، اي مردم حق آمده از جانب رب، این ترغیب به توحید است در پایان سوره. حق و حقیقت از جانب پروردگار با دلائل آمده. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، هر کسی که هدایت بشه، ایمان بیاورد، این هدایت به نفسش برمیگرده، به نفع خودش برمیگرده. فانما یهتدی لنفسی ای یعود نفعه الیه، نفع این هدایت به خودش برمیگرده. و من ضل فانما یضل علیها، هر کسی که گمراه بشه، جزی نیست که این گمراهی هم به طرف خودش هست، بر علیه خودش هست. و ما انا علیکم بوکیل، و من پیغمبر، فریضه پیغمبر، من ضامن شما نیستم یا مختار نیستم، اختیاری داشته باشم هر چی که من بخواهم بشه، نه. و اتبع ما یوحى الیک واصبر، الله می فرماید که این دلیل وحی است، پیروی کن آن چیزی را که وحی میشه به سوی تو، یعنی تو از وحی الهی خط بگیر، از وحی الهی مسیر خودت را پیش ببر. واصبر، در این راسته برای تو مشکلاتی هم خواهد آمد، صبر کن حتی که خداوند فیصله بکند. یحکم الله بالنصرت علیهم، خداوند تو را کمک بکند، او الامر بالقتال، و یا اینکه صبر کن خداوند دستور جهاد با اونها بده. و هو خیر الحاکمین، الله بهترین فیصله کننده هست و بهترین داور هست که داوری میکنه بین مسلمانان و بین کفار.